राम या प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी श्री रामचंद्रदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 19 दिसंबर 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता भूमि स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यर्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। इंद्रियों को मन में स्थिर कैसे करें? इंद्रियों को मन में स्थिर कैसे करें? देखो भाई, दो बात है। कहते हैं इंद्रियां हैं, उनको मन के वश में कैसे करें? ये बात बड़ी कठिन है। दो बात में से एक बात भी स्वीकार कर लो तो हो जाएगा, दोनों स्वीकार भी हो जाएगा। दो बात, एक तो आप भजन विशेष करो, जप करो, कीर्तन करो, प्रार्थना करो भगवान से, एक ये। और ये बात भीतर से स्वीकार कर लो, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। दो बात है, भगवान मेरे अपने हैं, मैं भगवान का हूं और किसी का नहीं हूं। मेरे भगवान है और कोई मेरा नहीं है। चार बार, भगवान मेरे है और कोई मेरा नहीं है। मैं भगवान का हूं और किसी का नहीं हूं, यह दृढ़ता से पकड़ लो। और दूसरा, नाम जप कीर्तन प्रार्थना भगवान से कहना बार बार, ये दो बात हो जाएगा, भगवान की कृपा होगा, अपने उद्योग से नहीं हुआ। अपना पुरुषार्थ है वो अभिमान होता है। पुरुषार्थ करता है ना तो जानता है मैं इतने साधन करता हूं, ये अभिमान वादक है। होगा कृपा से, ऐ जितना हो जाए उसे कृपा मानो, अपना पुरुषार्थ मत मानो, अपना उद्योग मत मानो। तीसरी बात है, हो जाएगा भगवान की कृपा, भगवान की कृपा मान लो हो जाएगा, पक्की बात है एकदम। भगवान से बड़े कोई हुआ नहीं, कोई होगा नहीं, कोई हो सकता ही नहीं, और नहीं कृपा से हो जाएगा। इसे मन को बुद्धि में स्थिर कैसे करे? मन को बुद्धि में कैसे स्थिर करे? बुद्धि में स्थिर करना हो तो विवेक के द्वारा करो, पर वो साधा उतना बढ़िया नहीं है। भगवान की कृपा मानोगे तो बहुत बढ़िया होगा, विवेक का साधन है उतना बढ़िया नहीं है। देखता बढ़िया है परंतु बुद्धिमान है वो काम है। बुद्धिमान भगत नहीं होता, भगत पागल होता है, अनजान होता है, संसार से पागल होता है, कोई काम का नहीं है। सीधी बात है, बुद्धिमान मत हो, मैं समझदार हूं यह बात है। हे नागरता आपका आप भी हो, मैं अपना हूँ, मेरा आप भी नहीं, मेरा कोई नहीं है, मैं आप भी ना खुशी का नहीं हूँ। ये चार बात, मेरा उद्योग नहीं है, मेरा पुरुषार्थ नहीं है, मेरे में ये शक्ति नहीं है, आप ही कृपा से होगा, कृपा का सहारा मानो, कृपा के पर विश्वास रखो, हो जाएगा। ए बुद्धि में जाए बढ़िया नहीं है, भगवान के ऊपर विश्वास रखो, परमात्मा पर विश्वास रखो, ठीक हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। पक्की बात, भगवान का मैं हूँ, भगवान मेरे हैं, और किसी का मैं नहीं हूँ, भगवान का हूँ। चार बात, भगवान का हूँ और किसी का नहीं हूँ, भगवान मेरे है और कोई मेरा नहीं है, हो जाएगी। और बोलो, अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए अपने को क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए, कुछ करना नहीं, समझ सकते हैं आप? ऐसे कुछ भी न करना हो सके तो बहुत बढ़िया चीज है, न हो सके तो दाम जप करो, कीर्तन करो, प्रार्थना करो, जैसा करो, भक्तों का चरित्र पढ़ो, भगवान का चरित्र पढ़ो, भगवान के चरित्र पढ़ो, भक्तों का चरित्र पढ़ो, अरे हो सके तो कुछ नहीं करना, क्यों शर्म हो जाना? एक नींद का भय होता है, एक विक्षेप संसार का, तो संसार का विक्षेप इतना बता नहीं दिया, नींद बता देती, कुछ न करने पर नींद आ जाती। सलीकर बहुत जोर से दौड़ सकते हैं, पर खड़े रहना मुश्किल है, दौड़ से जोर से पर खड़ी रहे तो कल नींद आ जाएगी या संसार याद आएगा, तो बात होगी। जिसमें नींद ज्यादा खतरे की है, ज्यादा खतरा नींद में है, संसार याद में इतनी खतरा नहीं है। साधुओं को भी यही बात है, ज्यादा खतरा नींद में है। भागवत के एकादश स्कंद में आया है, भगवान ने कहा है गोपियों, पक्षियों और पशुओं ने कोई जप तप व्रत आदि नहीं किए थे, उन्होंने सत्संग की प्रभाव से भगवत प्राप्ति कर लिए थे। तो अपने तो इतना दिन से सत्संग कर रहे हैं, फिर अपने को भगवत प्राप्ति नहीं हुई है? सत्संग कर नहीं रहे, सत्संग बात याद नहीं रहती, सत्संग कर दिया तो सत्संग बात पक्की रहेगी, सत्संग कर नहीं रहे, सत्संग बैठे सत्संग कर नहीं रहे, बीच में ध्यान देना बात होगी बहुत बड़ा। साधक कुसंग करता है, सत्संग में कुसंग करता है, वो कुसंग छोड़ दो, कुसंग क्या अच्छी बात हो, पहले में ये अवगुण है, अमुक आदमी है, अमुक में अमुक है, ये कुसंग है। जब अवगुणों का वर्णन हो तो मैं ये तो अवगुणों में, ये अवगुणों में, अमुक में और मैं ठीक हूं, ये बहुत खतरे की बात है, बहुत बड़ी बात है। अच्छी बात है, ये तो मेरे में है, ये मैं करता हूं, मेरे में अच्छी बात है, और अवगुण आवे इसमें मैं अच्छी बात है, मेरे में यह बात बहुत घातक है, साधक के लिए अपने को अच्छा समझना, अपने को अच्छा समझना ही बुराई का जड़ है, सब तरह की बुराई का जड़ है। अपने को अच्छा समझना बुराई की जड़ है, ये पक्की याद रखो, ठीक हो जाएगा। अपने में अच्छा पड़ा दिख रहा है, चिंता अच्छा पड़ा देखता है, उतनी बुराई है। है बोलता है मैं तो कुछ नहीं हूँ, ठीक है तो ठीक हो जाएगा, वो कृपा का सहारा देगा। कमजोर आदमी कृपा का सहारा देता है, ये तो हम कर लेंगे कृपा क्या है, ये बहुत खतरे की बात है। हम हो गए परमानंद सुख ही अड्डे जनवा सुखी और जो उसी शब्द हो गया यक्ष दास्यामी मोदी से दान दब टांग फेर देंगे, सब दान करेंगे यज्ञ करेंगे ऐसा करिए, किसी ने नहीं किया है उसे बढ़ ऐसा हम करें, ये बहुत बाधक है। दम्भो दर्पो अभिमान ही अभिमान है, दम्भो दर्पो अभिमान अच्छा क्रोध पारोश में अच्छा अपने को अच्छा मनाना अपने सुंदर साधा मा दर्प है, ये अहम ये बाधक है, ये नहीं हो भगवान से को। अच्छे बातों का बजाय तो अपने माने बुरा दोष होंगे है, ये दोष की बात है, ऐसी लुलुपता है दुनिया में, तो अमुक आदमी में अमुक आदमी में सत्संग में कुसंग है, सत्संग में कुसंग है, कुसंग नहीं करना न्याय लग जाओ। भगवान ही कृपा मानो, भगवान ही कृपा, अपना अहंकार मत मानो, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता मेरी मने थे, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता मेरी मने थे, मैं करता हूं मेरे को किंचित करो मेरे को बंद कर दो नहीं किंचन करो मेरी, मैं कुछ नहीं करता हूं, कृपा से होता है कृपा से, एकदम सच्ची बात है, कृपा का भरोसा रखो मैं कर लो थे। सत्संग में कुसंग है, सत्संग में कुसंग, सत्संग में कुसंग है, अवगुणा हो दूसरों में अच्छे अच्छे पता हमारे सत्संग में कुसंग सावधान हो। कृपा से होगा, कृपा से होगा, कृपा से भगवत कृपा से जरूर होगा, होना ही पड़ेगा, भगवान की कृपा है, होगा ही तो भगवान के पास होगा। कृपा का जितना भरोसा है, भगवान का जितना संबंध है, ये निहाल कर देगा एकदम, निहाल हो जाएगा, कृपा का भरोसा किया निहाल हो जाएगा। वो तो है कृपा से, कृपा से हो अच्छी करे सो राम जी के सतगुरु के संत, अच्छी करे सो राम जी के सतगुरु के संत, ऐ भूडी बड़ा सो आप कही ऐसी वरदान्त, ऐसी वरदान्त तब कुछ बिगड़े नहीं, उस सेव की लाज प्रतिज्ञा रखे सही, संत दास मैं क्या कहूँ कह के संत अनंत, अच्छी करे सो राम जी के सतगुरु के संत, सब ठीक हो जाएगा। अभिमान द्वेषित्व दैन्य प्रियत्व, यह सूत्र भक्ति का अभिमान साथ द्वेष है, अभिमान के साथ भगवान नहीं है। रावण ने यही कहा, मेरे समझ जोधा कौन है दूसरा, ऐसा जोध गुण बताओ, तुम बताओ, तुम देखा कि नहीं। सच है कोई नहीं, उसी सदृश हो गया यक्ष है दास्याम है ज्ञान था, दान दूंगा युग दूंगा सब पर टांग फेर दूंगा, ऐसा ऐसा करू बड़ा बड़ा कृष्ण टांग फेरे बाबा जी आप तो अच्छे हो और क्या है मेरे बता, आप तो अच्छे हो क्रोध है, आप क्या करो नया क्रोध राम जी को आ गया रावण को मार दिया, क्रोध में खुद है क्रोध है राम जी को आगे क्रोध वो ले गया रावण सीता तो क्रोध है जो मार दिया, क्रोध तो सब गाता है क्रोध ना कोई हमारा काम तो है सब गाता उसका क्रोध दृढ़ होता था राम जी क्रोध आएगा नहीं आएगा आ गया क्रोध मार दिया रावण को, राम जी भी आ गया तो मैंने कहा भाई बोलो बाबा जी आप अच्छे हो एक बात कौन से हम क्रोध था क्रोध राम जी को आ गया कृष्ण भगवान आ गया पांडव आ गया युद्ध किया बोलो बड़े बड़े वो आ गया साक्षी भगवान के पर भगवान की कृपा से कोई असंभव है ही नहीं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सकता ईश्वर, ईश्वर ने करने में न करने में उल्ट फेर करने में सब समर्थ है भगवान, तो भगवान ने कृपा पर भरोसा, भगवान ने शक्ति पर भरोसा, भगवान की मदद पर भरोसा, कहावत है घड़ी घड़ी के बिना हम नहीं चले, भगवान की कृपा से होता है। आशी वर्ष राम जी का सतगुरु को संत वर्ष भूंडी बने साप गए साफ दी गई साफ शुद्ध हो जाएगा निर्मल हो जाएगा। कुसंग छूटने के लिए साधक को प्रयास करना चाहिए, कुसंग छूटने के लिए साधक को प्रयास करना चाहिए या भगवत कृपा पर छोड़ देना चाहिए, भगवान रोग और भगवान घर से हमारा कोई तंग करता है तो मेरे दुख होता है और सब ऐसा है रोग और प्रार्थना रोग और भगवान की कृपा मानो ठीक हो जाएगा। तो अपनी तरफ से प्रयास नहीं करना चाहिए क्या, जरूर करना चाहिए नहीं तो अभिमान होगा, अपना करेगा तो अभिमान होगा मैंने किया है भगवान। कुसंग छूटने के लिए कुसंग हाँ हाँ छोटे भगवान कहो अपना स्वभाव सुधारने के लिए, उसमें छूटने के लिए भगवान की कृपा सहारा लो। अपना सुधार मैं करूंगा नहीं होता। अपने इच्छा करने की मेरे सुधार हो जाए, हे नाथ सुधार हो जाए, ऐसे में कोई अर्थ नहीं, परंतु मैं करूंगा वही अभिमान दोषी, दोष न रहे दोषों दुख हो, ये कोई अर्थ नहीं हो, फायदा होता। कृपा पर भरोसा रखो, कृपा का भरोसा रखे तो जरूर हो गया। संतों में सुना है, करी गोपाल के सब होए, जो अपनो पुरुषार्थ मात्र अति झूठो सोए, करी गोपाल के सब होए, करी गोपाल के सब होए, जो अपना पुरुषार्थ मंद अति झूठो सोए। करी गोपाल के सब होए, एक छोटा सरा पूछ रहा है का अभिमान कैसे मिटे, सरोज पूछ रहा है अभिमान कैसे मिटे। अभिमान तो अगर बड़े पुरुषों का संग करे, अपना जिसमें पूज्य बुद्धि है, आदर बुद्धि है, उनके चरणों में रहे, अपने दृष्टि से मैं संत महात्मा है, वह पास है, अपने छोटों पर अपने पूजे उन्हें घर पास है, बड़ा सहारा हो तो बड़ा सहारा। अपने से कोई बड़ा दिखता है कि नहीं, कोई संत महात्मा साधक सिद्ध अपने से बड़ा कोई दिखता है, उन्हें संग करो। स्वाभाविक